iar m-au scos fumătura ca să închidă cârciuma. Iar m-am îmbătat aseară, m-au scos o spătare afară. Iar m-au scos fumătura ca să închidă cârciuma. Eu cheltuiesc bani cu sacul, o spătare în fac pe-ai dracu. Dar îi spun pe totul șeful că-mi strică mereu tot cheful. Eu cheltuiesc bani cu sacul, o spătare în fac pe-ai dracu. Dar îi spun pe totul șeful că-mi strică mereu tot cheful. Mă duc iară să petrec, din creșmă ultimul plec. Mă duc și în noaptea asta, chiar te mă cert cu nevasta. Mă duc iară să petrec, din creșmă ultimul plec. Eu cheltuiesc bani cu sacul, o spătare fac pe dracu. Dar îi spun pe totul șeful că-mi strică mereu tot cheful. Eu cheltuiesc bani cu sacul, o spătare fac pe dracu. Dar îi spun pe totul șeful că-mi strică mereu tot cheful. Lasă-mă să chefuiesc, dăm să beam ce mi-e pe plac, că-am bani și om te fac. O spătare te cinstesc, lasă-mă să chefuiesc, dăm să beam ce mi-e pe plac, că-am bani și om te fac. Eu cheltuiesc bani cu sacul, o spătare fac pe-ai dracu. Dar îi spun pe totul șeful că-mi strică mereu tot cheful. Eu cheltuiesc bani cu sacul, o spătare fac pe-ai dracu. Dar îi spun pe totul șeful că-mi strică mereu tot cheful. Iar m-au scos fumătura ca să închidă cârciuma. Iar m-am îmbătat aseară, m-a scos o spătare afară. Iar m-au scos fumătura ca să închidă cârciuma. Eu cheltuiesc bani cu sacul, o spătare fac pe-ai dracu. Dar îi spun pe totul șeful că-mi strică mereu tot cheful. Eu cheltuiesc bani cu sacul, o spătare fac pe-ai dracu. Dar îi spun pe totul șeful că-mi strică mereu tot cheful.